Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Bueno, Xulio, sí. Temos unha paisana, sí, a unha artesana de androllas. E de embutidos galegos, non? De embutidos galegos, que no teu pobo tamén fain androlla. Pero esta é dunha aldeiña especial, non? Sí. Como se chama? Liñares. Pois a ver, vamos a falar con Paloma, veña. Moi boa tarde, Paloma. Hola, buenas tardes. Muy buena tarde, benvida. Muchísimas gracias por atendernos, Paloma. E moitos, vale, de nada. E moitos parabéns por ese trabajo extraordinario que ofrecedes casi todos los años en esa grande feira de androlla, ¿no? Sí. Sí, gracias a vosotros. Bueno, que ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese año? ¿Cómo fue? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. La verdad que extraordinario. No. La verdad que año a año, pues... Vai aumentando a cousa, non? Bueno, quere dicir que, sí, sí. Que non o facedes mal, porque senón non vos... Exactamente. Bueno, pois, non sei, será verdad. Bueno, eu dixen que era artesana de androllas e de outros embutidos tamén galegos, non? Os chourizos... Sí, todo derivado do porco. Sí, de porco sí. Que non é mal marrao, non? Bueno, sí. Aquí chamase de todas as formas. No, pero sí. Refírome porque o chamarlle marrao é un poquinho máis sí. Non é, pero o porco hasta os andares son bons, non? Sí, sí, todo se lle aproveita. Entonces, sí. Bueno, o rabo, a cachucha, o fudiño. Exactamente. Sí. Desde o rabo hasta o fudiño. Sí, sí, aproveítose sí. Todo, pero tamén os produtos que vostedes elabora teñen moitísimo que ver con algo que en poucos sitios últimamente xa non se emprega moito, que é o afumado, non? Sí, sí, sí. A ver, agora pois nas fábricas pois faino diferente. Sí, sí, son afumados artificiales. Sí, afuman algo, pero despois pasan ao secado de aire. Exactamente. Bueno, entonces vostede aplica a tradición que lle enseñaron, por certo, sí. que vostede leva adiante, pois porque os seus antergos, é dicir, a súa mai, a súa avoa, todos eses, sí, enseñar, toda a familia, sí. Toda a familia, sí, enseñar. Bueno. E sigue esa tradición, non? Mira que... Sí, sí. O seu pai, sí, sí. Era foqueiro e gaiteiro. Sí. Bueno. Pois pues sí. Artesana de androllas en Liñares, que emprega a tradición para poder conservar pois esa fórmula extraordinaria que ademais do complemento que leva, pois tamén emprega ese cariño e ese sí, eso sí. Cariño. Pues sí, hago con todo o gusto de que me salga o mellor posible. Sí. Bueno, sí. Bueno. Así para que a xente se dé conta, cantos porcos precisa para poder elaborar o que ofreceron este ano? Aproximadamente. Sobre 10. Carai. Sí. Sí. Pois haberá que empregar algunha máquina que outra, porque para encher, lógicamente, compre... Bueno, sí, hai algo eléctrico, pero, bueno, prácticamente faise todo manualmente. Todo manual, tradicional, sí, claro, sí, claro. Sí. Bueno, quero dicir que... Claro, para encher os chourizos, a mellor compre un pouquiño de maquiniña, porque chelos a man é bastante máis... Con... Sí. Perdese moito tempo, non? Ah, sí, leva tempo, é, bueno, é moi laborioso, é del, dá moita faena. Sí, pero o resultado ven despois. Claro, por eso a demanda que ten, lógicamente. Claro. Sí. Que despois de participar na feira, seguro que aínda hai moita xente que lle pide produtos, non? Pois sí, sí. Tamén envía a Madrid e a Barcelona tamén? Bueno, sí, onde me piden, pois suelo mandar, sí. Ah, moi ben, moi ben. Bueno, pois sí. A verdad que é un prazer falar con vostede. A ver, mágoa que estemos tan lonxe para poder ir aí a mercárllelos, pero ao mellor en algún momento seremos capaces de gustalo cando usted... Sí, este sí. Compañero que teño aquí, un tal Armando, seguro que máis dunha vez se achega aí para disfrutar, non solamente falando, sino tamén degustando, non? Hombre, sí. Que tal se porta el? Que tal se porta? Nacemos... ca carretera por medio. Sí, sí, sí. De viviendas, así que está ben. É bo veciño logo entón cando vai por aí. Hombre, sí, como non. Igual que a vostede, claro que sí. Aquí a xente toda boa. Por eso apreciamos e por eso cada ano Armando ponos en contacto con vostede para poder non somente agradecerlle a comunicación que fai con nosotros, sino tamén para agradecerlle e parabenizala por o traballo ben feito. De verdade que estamos encantados. Bueno, non hai de que, pero moitas gracias a ustedes pola labor que fai. O que facemos é darlle publicidade, lógicamente, a Paloma Ramos, que é artesán de androllas e produtos do porco en Liñares, paga a pena contactar con ela para mercarlle os seus produtos. Sí, bueno, a ver, eu elaboro nos meses de frío, claro, de invierno. Claro, sí, claro. Porque aquí non... Bueno, eu non teño neveras nin eso pa... Como ser artesanal, pois facemos como toda a vida. Mm. Bueno, contamos con meteorología. Claro, claro. Ten que ser en tempo frío. Claro, claro. Sí, sí. Bueno. E agora para arriba xa non traballo, non... A feina es. Claro. Bueno, pues lo que sí es importante que... Non, algún día, dos que eu les teño visto, porque tan de frente a miña casa, donde eu chorei por primeira vez, sí, sí. Pues as mans quedanse de frías que non vexas. Sí, claro, sí. Claro, claro. Caballo moi frío, sí. A verdad bueno. Que sí. Bueno, pero agora sí, mismo, sí. Agora mismo non te atopas en Liñares. Ai, non. Pois non. Estás nunha aldea que se chama Barcela, que eu pois paso sí. Por ela cando vou. Claro, claro. Bueno, sí, pero, sí. Pero é importante que toda a xente saiba que en Liñares está Paloma Ramos e que ofrece todos os produtos do porco de grande calidade. Bueno, o máximo posible. Sí. Bueno, agradecémoslle moitísimo a conversa de hoxe, Paloma. Non a incomodamos máis. De verdade que para nós un prazer e unha honra pois contactar con vostede e que nos reciba tan amablemente cada vez que tratamos de incomodala para que nos diga como van eses produtos. Vale, pois moitísimas gracias a ustedes. É un placer. Hasta outro momento, Paloma. Hasta logo, Paloma. Veña. Pero...